A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Ma yahdihillahu falamudilla lahu wa ma yudlilhu falahadiya lahu. Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du. Tajitha lafdit falandarimut janvatan par Allahum subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falenderojmë për këtë falë dhe udhëzimin, kërkojmë dorëso salavat dhe selamet për shëndetjet më të begata mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e tefsirit duke shpjeguar fjalët e Zotit subhanahu wa taala. Jemi nga fundi i surës Al-Baqara, edhe do më thonë, Surja Bakara ka 286 ajete, andaj edhe shpesh për e përsërisim se jemi nga fundi, përse kjo është surja më e gjatë, nuk ka surja më gjatë në Kur'an se sa surja El Bakara. Morëm në ligjëratën e fundit, ajetin 264 të surës El Bakara, ku Zoti jonë të bare kjo e tjera, përmendi një alarm se besimtari duhet të kujdesit për sadakat dhe veprat e ti që mos t'i qkon huq, pasaj e sjellë një shembull për humbjen e veprave. Sot me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala do të amarim ajetin 265, kush do me përcjell me Kur'an, apo me mushaf, apo me telefon, 265, 266, 267 dhe 8, dhe nëse na mëson Allahu te bareke ve te kalojmë tek ajeti i urtësisë, nëse jo e lanë për ligjërat të veçanë. Këto ajete vëzhat që do të vinë tani, kanë të bojnë me sadakan gjithashtu, por se Zotë i unë të bare kjo dhe tjala, do të cilë dhe disa për shembujve, nëzitëse dhe alarmuse që njëri ju tiruan veprat e veta. Dhe përmendëm dhe zërë se Kurani është nëzitë si mëj malë për veprat mira. Andaj Kurani ka qenë ai cili, për nga mberin të unë sallallahu aleyhi sallem, nga gjendja e padijës, nga gjendja e mosullzimit e kanë zirë në ullzim. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, ma kun të tedri me l'kitabu. Ti o Muhammed se gëdit qka është libri. Se gëdit qka është libri. Pra për nga beri jonë sallallahu aleyhi sallem, para se me zbitë Kur'an i vezër, nuk e ka dit qka është libri. Apo, thët Allahu gjellë gjelalu, lakin gjallnahu nura, ne të kemi dhënë dritë. Dhe pa këtë Kur'an vezër njëri ju s'ka mundësi mu udhëzue. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala në surën e Yusuf, Zoti jonë të bare kjo e tjala e ka përmenjën hapë në surën Jusuf atje, që ta shojnë vezër se sa është më rëndësi që njëri ju të ndanë nga koha e vetë për të lezuar librin e Zotit Subhanehu e tjala. Thotë Allahu të bare kjo e tjala, ajeti 3 i surës Jusuf, pra 12:3, thotë Zoti jonë të bare kjo e tjala, nahnu në kussu alejke ahsen el kasasi, thotë Allahu të bare kjo e tjala, ne o Muhammed po të rëfejmë ty rëfimët më të mira. Rëfimet më të mira bima au hajna i lejk, me shpaljen që po të japin. Pra, kër rëfim është pjese shpaljes. Thotë Allahu të bare kjo e tjala, hadhe l'Qur'ane. Shkënë vezër këtë përsëritje dhe këtë madrim, po të rëfim ty o Muhammed nga shpalja, hadhe l'Qur'an, këtë Kur'an. Shkënë këtë madrim vezër, këtë Kur'an në po të japim, po të japim ty. Thotë Allahu gjele gjelalu, wa in kunte min kablihi. Mara me vëzër këta, regjistroje dhe lexoje shpesh në Kur'an, surë Jusuf. Thotë Allahu gjele gjelalu, para këti Kur'ani, para se me lexuti këtë Kur'an o Muhammed, kunte, ti ke qenë lemin el ghafilin, ke qenë indiferent, e ke pas të mbuluar çështjen e Kur'ani dhe dijes dhe ahiretit dhe Zotit e kështu më radhë. A në dhe sa është më rëndësi që për me dal nga gafleti, për me dal nga gjenja padijes, për me dal nga gjendja e hutijës që ne të lexojmë Kur'an, që ti përvishemi me seriozitetin më të lartë mësimit të fjalës Allahu te bareke ve teala, dhe vëzërm banën në mend, asnjë sen nuk të drejton si Kur'ani, asnjë sen nuk të kthjell dhe këndell si Kur'ani. Çka dush lexo, çka dush mëso dhe çka dush merr prej gjërave si Kur'ani, çka të udhëzon, askush. Për çfarë arsye, vëzër, se kjo është fjalë e Zotit subhanahu wa ta'ala, o shjale Allahu të bareke wa ta'ala. Ta një vëzër ajetë që ka vin, thotë Allahu të bareke wa ta'ala në ajetin 265, e'udhu billahi min e shëtan rrajim, wa methelu lëdhine junfikune emualehum ibtiga e mërdhatillah, wa tathbita min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa atat ukulaha dhi'fayn fa in lam yusibha wabilun fa tallun wallahu bima ta'maluna basirun. Kjo ajë dhëzër është si vazhdimësi e shembujve kuranor për të nxit për me dhan. Dhe mani me dhëzër, Kurani ka kushtuar rëndësi të veçantë pasurisë, pareve, të hollave. Për çfarë arsye? Nga se të hollat janë kushti i jetës. Pa të nuk zhvillohet asnjë sen. Dhe Allahu Gjellola ka zbrit udhëzim të veçantë për parën. Udhëzim sadakaje, udhëzim zeqati, udhëzim trashëgimie, udhëzim pas hasmërive. Kretë të vezër për çfarë na duan, nga se parja domosdoshmëri. Kur jetë u fol për parën, jetë u fol për njerin. Kur jetë u fol për njerin, jetë u fol për parën. Se ai patos ban dhe s'ka mundësi mu zhvillu. Për këtë arsye na e gjejmë Kur'anin dhe në surën më të madhe ka pru Allahu shumë ajete për parën. Madje edhe ajeti më i gjatë në Kur'an, që e zën një faqe të tërë, është ajeti 282 në Kur'an. 282 në Kur'an. Prej fillim faqes deri në fund faqes ajeti nuk përfundon. Çka ka në këtë ajet? Ajeti i borxhit. Kur të merrni bash shkruane, pastaj si dëshmohet, pastaj si bëhet tregti, e kështu me radhë. Kjo çka do të thonë Allahu, do të thonë se njeriu duhet i kushton rëndësi udhëzimeve të Zotit në ndarjen e pasurive. Çka jep, çka merr, si fiton, si harxhon. Këtë Allahu i ka ndarë Allahu subhanahu wa taala. Dhe jone tani vëzhgon shembull që ka thënë Allahu xhelle xhelalu. Shembulli atyre të cilët i japin nga pasuria e tyre. Dhe këto vëzhgon gjithashtu është përsëritur i yunfiquna edhe amwalahum. I japin nga parët e veta. Jo nga parët e huaj, që do të përmendme nga hadithi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Thotë Allahu gjele gjelalu, shembulli atyre që japin pasurin nga parët e veta. Shikonë vëzër këtë synim. I bitiha e mërdatilla, duke kërkuar knatësion e Zotit gjele gjelalu. Knatësion e Allahu gjele gjelalu. Dhe këtu ka arë vëzër i bitiha e mërdatilla. Dhe që në këtë zgjate që është në Kur'an, i bitiha e mërdatilla. Pra do me dhonaj, do me e qu lartë synimin, do me e qu lartë qëlimin, ku është te Allahu Gjellë Gjellë, vëqë për Allahu Subhanahu wa Teala. Pase ka thënë, vëtë thbitemin enfusihim, dhe për t'i forcuar vetët e tëre, për t'a forcuar nefsin në dhënjën e pasurijes. Cili o shembuli këtëre? Thëtë Allahu Gjellë Gjellë, keme theli gjenne. E kemi morë këtë shembull, dhe zërë tani do të mundohemi që shembull që e kemi morë t'i galoj pak më shpejt, pastaj të ndalemi me ajetet e tjera, me gjithse kita ajetet Allahu të bare kjo e tjala, nëse për sëritën kanë bereqet. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, si shembulli një kopshti. Si shembulli i një kopshti. Gjenne, kemi mërmen, gjennet është emër i një orë të karabët, është për qëllim diçka e fshehur. Gjithë shka shka shivët i thonë gjenne. Mi gjenne, gjinne, e gjinne, ju thonë e gjinne, se nuk shien. Dhe gjenne quët gjenneti Allahu gjenë që ka kriju për besimtarët. Zotin Abof Nasib me hinja ty. Allahu pse ka quët gjennet se nuk e shojmë na. Na nuk e shojmë. E pse ndu një quët gjennet se rëthohet me gardh dhe me drutë të mdhej dhe nuk e shamë rejna qëfar ka. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, shembulli këtëre njerëzve që ndajnë nga pasuria e vetë për Allahun dhe për t'i forcuar vetët e tyre është sikur shembulli një kopshti. Një kopshti, gjenneti Birab buetin. E këtu dhe zelo shumë rëndësi. Do të ndalim me lejnë Allahu të bare kjo e tjera, me fjalë të ulemave, po të japim një rezime me fjalë të më të thjeshta. Birabua, au biribua, au birubua, këra e të që ka lizu për nga meri unë, sallallahu aleyhi sallam. Rabua, dhe zër është, kur gjeneti, kopshti është, jo rrafsh, por rrafsh nalt. Ka ndonë djetarët, as nalt maje, në kodrës, e as rrafsh për toke, pak pjertas. Dhe vonë është pak lartë, por jo në maja atje, e asë nuk është në tokë. Apo? Për sfer arsujet do të ashojmë të sretjen arsujet. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, si shembulli një kopshte, i cili është si në rafshnalt, nuk në maja të kodrës, e asë në tokë, e sabe hawabil, e godet këtë kopsht një uj i madhë, një shi i madhë, fe atet ukuleha, dhe ky kopsht i jep ukuleha frytat e veta, au ukleha, frytat, të mbjellurat, të korurat, e kështu më ratë. Dhe fejni, dy fish, i jep, dy fish, fe inlem ju si buha wabilun, nëse zgoditit nga shi i madhë, wabil, atëherë, fatallun, atëherë, goditit nga shi i letë, që i bjenë zakonëshëm, apo, që nuk është i furishëm. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, Wallahu bima ta'amelune basirun, sepse e Allahu i di krejt ta vepra që i bani ju, i shef, subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ta një dhe zëta qojmë se shfarë ka ndonë djetarët në këtë ajetë të Zotit të bareke wa ta'ala. Thotë imam Baghawiju në tefsirin e tina të njohur në mesin e djetarë, thotë, fjallë Allahu Gjellë Gjellalu edhe ka lexuar ajetin, e i taleve ridhallahi ta'ala, pra ibtigha e mërdhatillah duke kërkuar knatësin e Zotit. Krejt vëzër rezumeja jetës është me kërku knatësin e Zotit. Dhe këtu vëzër kur themi ne me kërku knatësin e Zotit, shpesh për e të plot për njerëzve nuk mundën me kuptue. Pse Zotit shpesh e përmejnë Kur'an për me punu për rizalloku në Allahu Gjeli Gjelalu. Sepse nga prirjet më të thellat njëriut është për me punu për knatësin e diku tjetër. Nga prirjet, për shemu, njëriut i martua vëzër, dhe riska skavl e vlat munohet me e gzugrën e vetë. Kur t'i vlejnë e vladi, munohet me gzu e vladin e vetë. Njeri ju nëse sështë i martu, munohet me gzu kanë. Dikanë që ka e do, prindin, ekshë më radhë. Dhe s'ka njeri mbo që s'do me gzu dikanë. Nëse se ka kërkanë, por shimu ka njeri që s'ja banë kërkanë. Atare e do, a i jeton për knatësin e vetës vetës. E Allahu e ka ngritë besimtarin, ka dhanë, ki jeton për muë, për Allahu në gjelë, për kryusin e vetë. E kjo është maja e synime më të larta. Maja e synime më të larta. Thot imam, Baghawiju, pra në kërkim të knatësies Allahu te bareke ve teala. Pas e ka thonë, u të thbitemi në enfusihim. Qëfar i bje të thbitemi në enfusihim? Thot, ka thonë këtë edheja, pri djetarëve të mdhejtë muslimanëve, e ihtisaben. Ka thonë këtë edhe, të thbitemi në enfusihim, do më thonë, dhe zërë këtu kur lexojna, ajetët shqipë mani vetë sa për me ditë ku jena, për ndryshë ati nuk mundi me kuptu ajetin. Kjo është nësijat për si se një musliman. Mos gaboje me ta mor menja se ti e kupton ajetin pin shqip. Asnjë, ajo nuk, ajo është për afrim, për afrim. Mos më kanë çashtu vëllezër, s'ka nevojë me polemizuar dietar. Po pse polemizojnë? Jo është kështu, jo është pse? Sepse shqip s'ka shumë mendime, veç arabisht ka shumë mendime. Po shqip e kit çaty, një. Mundohu donjëherë me futin kllapa diçka kështu më radh. Mos më ka vëllezër, ndaj plot me njerëzve kur na pyesin, ojo pse kanë tefsir shumë mendime. Se gjuha araba ashtu. Çe po shemo marrë sicilin ajet, te thbitemi në fusim. Kjo lezo të thbitën, vë të thebutëmi në mfusihim. Por qëfar ka dash me thanë? E qëfar ka dash me thanë është zahmeti ulemave. Ata marrin. E i shojmë disa për njëzë dhe vëzërdot. Po që e va jeti është shumë i qartë. Qëfar a jeti o dhe s'ke lezo a jeti? Ti ke lezo për këthim i cili është orvatje për të afru një mendim për e mendimeve të djetarëve. A dhe vëzër shumë e rëndësi që ku lezo një Kur'an me mundu, me kuptu që që ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, o të thbitën minë nëmfusihim. Të thbitën, do më thonë, me ngulit diçka më një venë. Mos me lëviz ajo. I dojnë thebat, kur së lëviz diçka. Minë nëmfusihim nga shpirtrat e tyre, apo nefësit e tyre. Ka thonë këtë edheja, kuptimi i parë është, se ata e japin parën, a hesapin jabajnë të Allah. Pra jep di dinarë, sadaka. Me kërkan dunja nuk lidh marrveshje. Thot hesapin e ka te Allahu. Pra ky kur i jep këto pare, nuk shkruan asnjë letër të kësaj bote. Nuk ban raport me asnjëri në këtë botë. Thot hesapi jam te Allahu. Pra ky nuk i lip llogari kërkujt në këtë botë. As nuk thot dima nerën, dima për faleminderit, as un të kum dhan, as un të kum nimu, po çka thot qatadaya tathbitan min anfusihim ay ihtisaban te Allahu. E kërkojnë hesabin të Allahu të bareke vë tjale. Ndërsa, ka thonë Shaabiju, edhe djetari ma tjetër El Kelbiju, ka thonë të sdikëmi në mfusihim, e ju khrigju në zekete, tibet e mbiha në mfusuhum, ala jakini bi thawabi, o të sdikëi bi vaadillahi, ja alemune enë ma akhraju khajru lehum mimma taraku. Ka thonë Shaabiju, edhe Kelbiju, ka thonë, pra, këta japin pasurin, sadaka, të sdika minë nëmfusihim, për të vërtetu se i besojnë Allahu Gjeli Gjelalu. Rëveze, sadakaja është nga metodat për të vërtetu imanin. Andaj, sikleti ma i madhi ketë Arabve, kure kam pranu fejnë të Muhammed e Selam, kanë qenë dy gjëra, sadakaja dhe lufta. Andaj, shpesh vinin njërës të pengamber e Selam dhe i thonin, ne i besojnë, shëruen la ilahi lëllah, ve shëruen në Muhammed e Resulullah. Por na privo, na, pra na shkarkon nga dy ngarkesa. Cilet janë këtë dy ngarkesa? E sadakatu e lëgjihad. Në nënshkarkon nga sadakaja dhe nga lufta. Edhe shpesh pejgamberi sa kur i pranon të thonte hini, pastaj thonte la sadaqatun wala jihadun fabima yadkhuluna al-jannah. Kjo as sadaka as do me dhan, as nuk do me dhan luft, ki me çka do me hin xhennet. Andaj zot Allahu xhelal xhelal sura Hadid, sura Hadid kur kanë ardhur nomadët dhe kanë pranuar fen, ja kanë zon kokën pejgamberit sa që u banëm na musliman se pikur ja kini zbanun i banuni. Banuni musliman që u banëm. Kanë dosh me apërnojnë begatim. E Allahu shfarë të tha, e ndës ka hini imani në zemrat e juve. E ndës ka hini imani në zemrat e juve. E pësi ju tha kështu uve zër? E si me e vërtet uve? Habe surën el hadit. Se si e tregon zotë i jonë të barek e vëtjala dhe zër, dhe shumë në nësive zër që kuptan Kurani të shfletohet në përmjet ajeteve të ndryshme. Kush është duke lexu, kush mundet me përcjell me Kur'an, leta shfletoje me Kur'an. Tani e shohim vëzë. Zotë i unë të barek e vëtë alë vëzër, surën El Hadid, që e ka cjell në Kur'an, dhe gjënë. Surë Hadid, Zotë i unë të barek e vëtë alë, të regon se disa njerëz e kam pranu fejnë. Ha, e kam pranu e? E kam pranu fejnë. Dhe, ja kanë zonë kokën për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, se na u banë musliman. Ha, na u banë, na u banë musliman. Dhe, të një na hupi a jetë, vëzër. Allahu te bareke ve teala na kujtohet ma ande. Thot Allahu jelle jelalu, wa qalat al a'rab amanna. Than arabot ne kemi besuar. Qul lam tu'minu. Dëgjoni vëzë. Qalat al a'rab vall. Sura 49, sura al-hujurat. Sura al-hujurat ayati 14. Sura al-hujurat. Surja 49, ajeti 13. Do shumë vëzër, shkallu më thonë sadakaja. Thotë Allahu Gjellë Gjellë. Kalet il a'rabu, than arab nomad. Amenna, edhe ne jemi besimtar. Shkallu vëzër, sikur që kënimi thonë në krej. Allahu në avaf për besimtarve dhe të vërtejtë, ja Rabbel Alemin. Thotë Allahu Gjellë Gjellë. Kull, lem të minu, thuaj, e indes këni besu. Shkallu vëzër, kjo goditje madhe. Kull, ato ka thonë në këna besu. Kull, thua ju Muhammed, thua ju atinve, lem të uminu, s'keni besu ende. E pse o vezër? O lakin kulu eslemna. Thuni veç musliman jena bo. Pi për jasht, la ilaha illallah Muhammed Resulullah. Ska imanin zemër, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, o lemma jedhkulli l'imanu fi kulubikum. Ende ska imanin zemrat e juve. Allahu në bavë zemrat tonë me iman. Deklarata, la ilaha illallah, jo do mos dëshmërisht ta fut imanin zemër. Ata Allah pëqohet është me inman zemër. Do gjonë vëzër, përse edhe me Kur'an. Ajeti 14, 49, 14. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, wa in tuti'u Allahe wa Rasule, nëse i bindeni Allahu dhe të dërguarit të ti, la jelitkum min a'malikum shej'a. Në ju bindet ju Allahu dhe të dërguarit të ti, Zotin nuk ja humb as një vepër. Pra këta, kjo nuk është nga se spodojna me ja u pranu imanin. Jo, endes ka in zemër të juve. Do gjonë vëzër, inna Allah e ghafurur rahim. Allahu është ghafur rahim. E mirë, si me e dikë dhe zërë se kush ka besu e kush nuk ka besu. Vajzën ajeti tjetër. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, inna me lëmu'minune. E të gjënë dhe zërë. Besimtar janë vetëm këta që tash do t'i përmendim. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, besimtar janë vetëm ata, e ledhine amenu billah, i kam besuar Allahu, wa rasulihi, dhe të dërguarit të ti. Thumme lem jertabu. Asni moment s'kan dyshua ta. Asni moment nuk kan dyshua. Thotë Allahu Gjellu Ala, wa gjahedu. Të thbite minë në fusin. Për t'i vërtetu vetëvetet e tëre. Qësh me vërtetu dhe zër, që nëse do me shkuj, shkruje adres. Si ta vërtetoj imanin tem. Sure Hujurat, ajeti 14 dhe ajeti 15. Si vërtetohet imani? Kjo është adresa e imanit. Se ka ardhur njerëz kanë thënë, ja Resulullah, të kem besu. Allah e ka thënë, s'keni besu. E çish ta kontrolloi unë të vetja? Allahu ja ka thënë, çe unë ja kontrolloj. Besimtar janë vetëm këta, që i kanë besu Allah, të dërguarit të ti. Kur s'kan dyshu, hiç nuk kanë dyshu, atë shalom s'kan dyshu dhe Zot. Ata e besojnë gajbin që i besojnë ana shahadën. Çfarë atë që ai shohim? Kështu kanë besu sahabët e vërtetë. Pastaj çka ka thënë Zot? Shikoj, kjo është ajo, domthon nervi i imanit. Wa jahadu, dhe kanë bë luftë mbi emualihim wa anfusihim fi sabilillah. Me parët e veta, me parët e veta. A kupton se me parët e veta kanë nxjerr parët e veta, ja kanë dhënë pejgamberin krejt. Wa anfusihim, edhe trupin nëse ka pas nevojë. Edhe trupin, edhe parët. Thot Allahu xhelle xhelalu fi sabilillah, në rrugt Allahu xhelle xhelalu. Thot Allahu xhelle xhelalu ulaika humus sadiqun. Këta janë besimtarë sinqert. Allahu na bëf fitore. Me çka vëzër ja u ka testu Allahu nomadve imanin? Me çfar? Ato ka ndonë na i besum Allahu. Këtu e ka kalue. Pasaj lemjer tebu. A të dyshon zemra? A ki dyshim zemr? Tjetra, a je parët kejt për Allah? A je për dhe vetën nëse ka nevoj? E këtu vëzër është testi. Na kejt këna dhonë këna besue. Por Allahu gjë është përthot. Shiko, wa me thelu ledhine ju në fjekune e muale u mubtiga e mërdhati Allah, u e të thbitemi në mfusim. Shembulli atyre që japin parët e veta për knatësin e Zotit, u e të thbitemi në mfusim. E qka të thbitemi në mfusim? E kuptohë dhe zërë. Për me vërtetu që kam iman. A në dhe zërë, për me vërtetu që ka iman, për me vërtetu që kam iman, Allahu Gjellole i ka thonë sahabeve, kur të takoni pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pak para se me taku, japni sadaka rrugës. Mos hajdi pa sadaka. Se dhe zërë, nëse e vërën Kur'an, nëse lexoj Kur'anin me vëmendje, mas imanit në Allah dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dy vepra, mani men, dy vepra. Kur'ani është i mbushur me ta si vërtetimi i imanit, dy vetëm, se të kanë të tretën. Sadakaja edhe lufta. Sadakaja edhe lufta. Kjo çka argumenton dhe zërë? Se nuk është me vërtetu imanin kolaj. Nështë, andaj, shikoj njerëz e vëzër, por që mu, deri sa i bën kaj me gjëgjë e thot, ban sabër njeri mi falë, 50 reqate, 5 dinarë së një nëzirë për gjepit. Ani thot, në tazgatë të ravijën, sa doje, ma muslip e pare ki. E këni dëgju këtë formulim vëzër të fjalijës. Ani thot, na falë, me so problem, në kam të mi arri. A ke pa, ma di kjo vëzër dhe ju ndodhë njerëzve. Por që mu, ka njeri mu nështë me gjetë, i thua, ka mund cikla me minimu me pare, ose minimu di kanë tjetër me pare, thot, jo, si dush me trup vidë, që të ndi gjatë, nftoftë, të nxete, ngrijët, se ka problem. A ma thot, ka gjepat më suprak. Ka gjepat më suprak, pse? Sepse kjo vëzër vepër e lartë. Sahabë vëzër janë shqu, me qka? Me sadaka. E Bubekër e Sidiku vëzër, veprat e para, mas imani, që i ka bo? Sadaka, sadaka, sadaka, dhe i disi ka thonë baba vetë, Ibn Abi Quhafe, ka thonë, o, djali jem, e lave familjen pa pare. E lave familjen pa pare. A dhe ka artë të thbiten min enfusihim me e vërtetu vëzër. E kjo vëzër, pse ka artë të thbiten min enfusihim? Se nefsi nuk lemi dhe në parë të vëzër. Nefsi nuk lemi dhe në parë për i të Allahu Gjellë Gjellalu. Wallahi nefsi, qëtimi hangër dhe mi pije 50.000 euro për qefin tanë. Mas 50.000 eurove, apo mrena 50.000 eurove, me tarë një fukara, a ba me vesh 5 euro mu me mi dhanë? Ja, thotë kjo, dil puno, thotë. O ti qefve i të pa 50.000 hargjove, dil puno. Kjo në nefë, si vëzër. Andaj të apemë sëram, fëmija a më bëkhale. Fëmija a më bëkhale. Fëmija të shti, e shef mi në tani, e shet jetrin, apo, gruja a më bëkhale. Gruja s'le. Apo, thot, as kënë bëllë veç 50 euro mi adhan, kishku ja ke dhanë që kaqë. E i dëgjënë, vëzër, këtë. Sa problemet i ka njerëzit me gratë vetë, apse? Sa jo ja grinë shpirtin. Ja grinë shpirtin. Apo, e vëzër, sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka zbrit kjo ajet. Të thbitemi në fusim. Sa duhet, që ka që, mërë. Abdullah ibn Omeri, vëzër, Abdullah ibn Omeri, kër ka zbit fjallë Allahu Gjellë Gjellalu, në surë Ali Imran, lën të nalu lë birra, hatta të nfiku, mimma të hibbun. Surë Ali Imran, ka zbit kjo ajet. Allahu të barek e vëtjala, e ka përmen, në surën Ali Imran, ajetin 92. Lën të nalu lë birra, hatta të nfiku, mimma të hibbuna, vë ma të nfiku, min shejin, fe inë Allah e bi alim. Kur sënin në gjennet, pa i dhanë senet që ka i doni. Nuk ka bellet, Allah. Në do dhim të ashtë të na të ajetit tjetër, vëzër, që e kemi këtu, duke e shpjegu, sënë e Bakara, ajetit 267, ku Zotë jo qdo sadaka e pranë. Ka dale. Merë ishte pak këpucë, ashtu ashtu si jam të vesh, maj, vëzër. Dhe ma kanë zonë venin të shpia. Tu pastru për loki, dhe sadaka. E pashron për turinën e shpijes, dhe që menet e sadaka. Kur ka zbit që ka jetë, dhe zërë, sahabët, lën të nalul birra, o ato i ka tutë, dhe zërë, se kitë për në gjenet kanë menue. Kur së në hinë në gjenet, shiko ka orë, lën, jo, kur në tardëmën, së në hinë në gjenet, dërsa të jipni parë që ka i doni. Gjërat ma dashura, ka shku Abu Vajb një Omeri, i ka këshyrë kitë bachet e veta, edhe ka këshyrë, ka thonë, cëllë ama e dashur që këtë shpirti jem, ka thonë kjo, i ka thonë, ja Rasulullah, kjo së dhe ka. Kështu e kam bodhe një sahabë, qka kanë pas një qka për qefi, ka shkuja ka dhonë dikujna, ma një ka pas pi sahabë vëzër, nëse a dashuru në teshat, një par teshat veta, i ka hek. Se, ka thonë se kjo është pijërave qka unë i du, e Allah së më lemën e një gjenet, nëse unë i mbaj ato qka i duhe. E dhe kjo, tani, në ligjerat, në dëgjim, në formulim, për Facebook, duket mirë, po për me ndzerë pi shpirtit të sharan. Allah në mënë sofjarë, bëllë alemin. Adaj dhët, e Shabiu, të zdiqëm i në nënfusim, dojnë me vërtetu me pare imanin e tyre, se ata kanë pare. Pasaj thot ima Mëgaviu, pra e ndjerin zeqatin, tibet e biha, apo tajibet e biha e nënfusuhum. Jo me thonë, meri be, meri se t'ka rrenim i mi morë pare të mija, meri zeqat, jo, tajibet, të uknasht, i thonë, meri dhe i gëzofsh, këto janë pare tua, meri, haj me qënosh, i gëzofsh, kështu dhe zëri për zeqatin, kështu dhe për sadakaja. Kur ti gëzohesh më shumë sa ai që ka marr, sikur që gëzohej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë, duke pas bindje, thotë Imam Bagawiu, duke pas bindje se Allahu ja shpërblen këtë dhënme dhe duke i besuar premtimit të Allahut te bareke ve teala. Dhe duke pas bindje se ajo çka kanë marrë për veti është më pak e mirë se ajo çka kanë dhënë. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur kthehej në shtëpi edhe thejre i do një dele apo diçka prej kafshëve, i thonë dhe pejgamberi selam Aishës, dhe për nësame ka dit e Aisha e ka dit se për nësame ka merak pjesën e kafshëve të hajvanit, edhe shfar ka ba gjithë mund një ka ruqat pjesë që e ka merak pejgamberi selam, tjetër në kejtë e ka donë së da ka, edhe kur ka një për nësame dhe shka dash mija vërdetu që i mirë ke bo ka donë shka oba me delen shka e prajtëm ka thonë kejtë e kumë te kemi mbajt. Mësëm shëri ka thonë, kejtë e paske dhonë për neve, veç këtaja paske dhonë dikuj tjetër. Pro këtë shke e kemi mbajt, kjo shkon largohet, kjo shkon në vëjtore, zotë i ndëlof. Ama ajo shke e ke dhonë sadaka, ajo është Allahu Gjellë Gjellë. A në vëzë shiko, të thvitemi në mfusihim, qëfar ka thonë, ka thonë djetarët, e ata kanë bindje se atë shke e japin, a ma e hajri se këtë shke e ka mbajt. A njëri qëshme në vëzër komunisti edhe materialisti, a, dhe t'jallash 50-950 me të muaj. Me të anën ty këto shkatë kanë mejtë. Së është ashtu dhe zërë? Që ato 50, vallaj, ma shumë shpresohet, a në njerëzit kur kanë fatkeci, ku shpresojnë, ta ato shka i kanë anë, ato shka i kanë majtë. Dhe njerëzit dhe zërë kur kanë fatkeci, dhe i shumë, mi se një sadaka e karujt, të pëse si dha shketë. Se që jo pjesë e damit t'i shhek me qatë pare, shka t'i e kemë bajtë, si kur t'a kishe hek, a në dhe zërë kanarë disa prej hadithëve që se janë të diskutuara, se për e nësam edhe të smurë dhe ju ka thanë, shërohu një me sadaka. Ju e për sadaka. Edhe ju e Arab, mërë e ka sadaka bane i laqë. Allah i shërof të smurë të muslimanëve. Ja Rabbel Alamin. Thot, Ataja, djetari madh i muslimanëve ke mërmeni historinë e ti dhe Mujahidi, ka thanë, të dhbitemi në nëfusihim e ju thebitune, e jadaune e mualehum, e në jadaune e mualehum. Kanë thanë, Mujahidi dhe Ataja ka thonë, vërtetohen mirë kujtja japin. Vërtetohen mirë kujtja japin. Nuk ja japin si cëllit, po e vërtetohen, a meriton ajo. A meriton, apo jo, pra, a është i varëvër e kështu me rap. Ka thonë Hasan al-Basriu, kanë rëgju i dhe hemme bi sadakatin të thebete, fe in kanë lillahi emdha, o in kanë ju khalitu u shekkun emsek. Ka thonë Hasan al-Basriu, të thbitemi në mfusihim. Shikron dhe zër, nime një tefsir, Shabiu, ditë tefsir, Ataja, Mujahidi, i treti tefsir, Hasan al-Basriu, i katërti tefsir, kjo qka argumenton dhe zër? Se Kur'ani dhe zër, Kur'ani, a qka ta merë, nuk kuptohet për gjuhën arabe. Këta e kanë shpjeguar dhe zër për çfarë? Se kitë që të mendime, i mban fjala vetë veti. Ka thënë Hasan al-Basriu, ka qenë sahabja, kur ka dhënë sadaka, e ka këshyrë mirë. Nëse ka qenë një jeti për Allah, e ka vazhdu. Nëse ka qenë diçka e dyshuar, pra ka mendu që e atë edhon për qëtë vetë, për autoritet, mija ditë e kështu më ratë, e kam bajtë. Dhe kështu dhe zë ka qenë edhe zakoni me Mahmedin. Shpesharë u kanisë në me një punë e kanal. i kanë thonë zonë, sepse unë ale, ka thonë një jetin se kam bashkë pasër. A di kur një problem shumë i madhe, zëtë. Në kur se dim, kur e kena një jetin e pasër dhe jo, leto me folë, një jeti pasër, një jeti papa. Një bëti se thotë, a që e di unë për vetë, mu se di asë për vetë, jolla. Ti nuk e di asë për vetë, ti nuk e di një jeti kura i mirë dhe kura i keqë. A punë shumë e komplikume. Ti shkon sa shledhe se kishmi fitu shumë letë. Po një jeti a punë e komplikume. Sa njeri ka qef me adite dhe thot, a për Allah, ma dje e kini pa disa. A kini pa kur pyten, thot veshë Rizalillah ja kumë dhanë. Kuj e diti Allah që ja ke dhanë Rizalillah? Ti ja ke dhanë, a ja ke dhanë Rizalillah, ti nuk e di. Ti nuk e di. Andaj ka dhanë Hasan al-Basriu, nëse kishin dyshime, nuk ja jepshin, por e mbanin derisa ti pastroj një jeti. Kjo është vëzër, ajo që ka përmendë djetarët në këtë kontekst. Pastaj, thot, imam Baghawiu, thot, ka thonë, Allahu te bareke ve teala, birabuatin, është lezuar birabuatin, biribuatin, edhe birubuatin. Kjo është ka argumenton, vëzër, kjo argumenton se pejgamberi jonë, sallallahu alaihi wasallam, qiraetet që i ka lejuar që të lezohen, i ka lejuar për çfarë? Që të zgjerohet kuptimi Kur'anit. Pa dalë prej kufive të trash. Andaj shpeshar kur ka cafyt është në sahabët, si me lezue Kur'anin, këtë forma atë form, për e mësa me thonë të edhe ti e ke lezu mirë, edhe ti ke lezu mirë. Për shemull, nëse ka lezu njani, për shemull, kemet e rigjennetin biru buetin. E të shetjeti ka thonë, biru buetin. Ty pse thave biru buet, unë e thash biru buet, për e mësa me ka thonë, e ti mirë e ki, e ti mirë nga se të njëtin kuptim e kanë. Gjithashtu dhe zër, pasaj djetarë kam përmen për qështjën e gjennetit, ka ardhë nga djetari madhi shquar, El Farra, ka thonë, i dha kena fil bustani, nakhlun, fe u e gjenne. Ka thonë, Arabët i kanë thonë, gjennet, nëse në atë kopsht ka, qëfar? Nëse në atë kopsht ka palma hurme. Si të ketë palma, i thonë gjennet. O in kena fihi karamun, fe u e firdevsë. E si tjetë për rushit, është Firdaus. E Firdausi, vlezër, Firdausi, neve në ka arë në Kur'an, se më i lartë, gjennetul Firdaus. A da përmësëm ka thanë, kur ta lip një për Allah, i lip një Firdausin. E pse Firdausin, vlezër? Sepse rushit e Arabot është më i vlef shëmse hurma. Rushit. A da i prej rushit, kër e kanë ba rakijen, haram, kër e kanë rakija për rushit, o kanë me e vlef shëmse për hurmës. Andaj këtë, për të ta ja ka nu gjennet Firdaus. Pse ja ka nu Firdaus? Se ka thonë kjo maj pashëm, maj dukshëm, maj mirë, maj kualitet, e kështu më radhë. Andaj e ka ndash rushin ma shumë dhe ja ka nu e Firdaus. Kjo nuk do më thonë do më zëshmëri se dalohen këto gjennetet edhe në atës ka e ka kryuar Allahu te bareke ve teala prej gjennetetve që ja ka premtuar besimtarve. Thotë Allahu te bareke ve teala, bi rabbuatin, është një vend i cili quhet rabbua. Qalë më thonë rabbua, dhe zër, ka thonë, është një vend i ngritur, jo shumë lartë dhe jo shumë poshtë me qenë në tokë. Në të rjedhin lumejt dhe shiju kur bije, e merë hisën e vetë, asë nuk prishët e asë nuk merë tepër. Shemë kur është kopshtin rafshnalë, bije shiju, e merë toka një pjesë të shijut, tjetërën e shlën, zbanët ati loqë, nuk banët lumë ati, a kurën tokë e mre lumin, a ki ba kur bje shiju, prej kodrave kur bjenë. Bjen pasaj të neve. Edhe ku ka rafsh, ati mbledhët. A ati në kodër, ajo rëshet. E ka morë toka një ujë, tjetërën e ka shluhe. Kjo është toka me e mirë. Kjo është toka me e mirë. Gjithashtu kanë thënë djetarët se është ma afër diellit, asë shumë afër për ta djegë, e asë shumë larkë për mos të pjekë mirë, dhe oksigenin e ka më të mirë, havajin e ka më të mirë. Dhe kjo e jep frytat më të mira. Dhe kjo e jep frytat dhe zën, më të mira. A dhe kjo është ajo se kam përmendur dietarët, se kanë thënë kjo është toka më e mirë ku bëhen të mbjellurat dhe gjërat e mira që i mbjellin njerëzit. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, asabaha wabil. E godet shiu. E shiu vëzër vjen në forma ndryshme. Më e shumta i thonë wabil. Më e shumta i thonë wabil. Asabaha wabil fa atat ukulaha dhafain. Fa Allahu te bareke ve teala, dhe ky kopsht i jep frytet dy fish. Kan thon dy fish, dy mendime. Dhe thot Shejhul Islam Ibn Taymije, shumica e mendimeve të mufesirave janë të një natyre që zvin ndesh, si janë kontradiktore. E para kanë thënë i jep dy fish dy herë në vjet. Nëse toka poshtë i jep një herë në vjet, ajo i jep dy herë në vjet. Për shkak se e ka natyrën e pjesën në raport me natyrën më të mirë, karshidillit me ujin edhe me oksigjenin. Edhe nuk dëmtohet nga se rrjedh uji. Apo. Dhe e dyta kanë thënë jo dy vjet, jo dy herë në vjet, por çat çka e jep dy fish e tokës çka jep në rrafsh. Pra ajo toka e jep dy fish, për çfarë arsye? Nga se jep më të mira edhe më të shijshme e kështu, e kështu me radhë. Kjo është ajo që kam përmendur dietarët në këtë kontekst. Thot Allahu te bareke ve teala. Fa in lam yusibha wabilun fatal. Shikova se kur toka pjellore, kur ka njëri iman. Andaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu sallam, një dirhem ja ka kalu 1000 dirhemve se tokën e ka pjellore. Andaj në tokë pjellore, vëllezër, çka të kaloje pi ujit? Madje ke pa në tokë pjellore, edhe vet ajo nxjerr fryte. Vet e ban gjelbër. Pa shku dikush aty, pse? Është pjellore. Kur so pjellore mundohesh nuk shkon. Pse? Se nuk është toka pjellore. Thot Allahu xhelel xhelalu. Fa in lam yusib hawabil. Nëse ndodh që zbjesh i madh, fatal. Ajo ndikohet edhe nga pikat më të vogla shiut. Ajo, dhe veti vlezër bujqt, apo kush mirët me toka, thujsh, që cili o dalimi kur është rafshnalt edhe kur rafsh? Cili o dalimi kur është rafshnalt edhe kur o rafsh? Shikon vlezër njerëzit, kur dojnë me bo pushime, ku shkojnë? Asë nuk shkon maja atje, asë nuk rinë tokë, pjerët asë pak rinë, që të thotë venja maj mirë, të e ki komplet thotë. Asë nuk shkon masna, se atje masna alti, në shmishku të e kërsinat. Këtu për është dokë, të këto tjertë, të insani, midis. Kjo është veni maj mirë. Kjo është veni maj mirë. Fejnële më se bawabil, se rukë shivi madhë, thotë Allahu, fatalë, ka thani ma më bagawiu, wa hua lë mataru të daifu lë khafif. Thotë o shivi që i bjerë shpesh, po në zakonë shëmë, në tokën e rafsh nuk le gjurëm, aba te aj le. Kur në rafsh nalt, le. Ka thonë Sudiu, hua nëda. Ka thonë ajo është shiu shumë i mëngjesit, që është si ves. Ono shumë pak. Por të kjo e mbjell, dikon. Thot imam Bëgawi, wa hadha mëthalun dalabe Allahu Teala li amelil mu'minin il mukhlis. Thot imam Bëgawi, kjo shembulli, që Allahu e ka sjell për besimtarin e sinqert, kur jep prej veprave të veta. Kjo vëzër, kur ti e ki imanin, e ki tokën pjellore zemrën, pak me gjujt ajo jep. Pak me gjujt Allahu e pranon. Dërsa kur s'ka iman, sa të dush jep, se pranon Allahu Gjeli Gjelali. Se je i mbyll në kanale. Kanale nuk qojnë të Allahu të bareke vë tjale. Gjithashtu dhe zërë, kanë komentuar shumë brej djetarë të qështja e asajna se si është qështja e tallit edhe dhefejni. Thotë Allahu Gjeli Vala, Wallahu bima të amelune basir. Allahu i din të gjitha punët që ju i bani. Basir. Basir dhe zërë këtu e shef. E shef punën tane. E shef ku e ke gjujt. E shef si e ke ba. E shef kanë e ke sinu. Këti din Allahu subhanahu wa ta'ala. Vazhdojmë ajetin e radhës. Thotë Allahu te bareke wa ta'ala. E yawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli ath-thamarati wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa'u fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun. Këta jëdhëzër, që e ka cilë Allahu Gjellewala, ajetin 266, ka thonë Hasan al-Basriju, hadha methelun, kalla men jefhemu. Kjo është një shembul, pak njerëz e morin vesh. Pak njerëz e morin vesh. Ta shpegojmë me fjallët përgjeshme, pasa dhe ndalim me fjallët e djetarë. Thotë Allahu Gjellewala, a ka dëshirë njeri për juve? Kjo dhe zërë njeri për juve. Udde është dashuria me e madhe. Dhe kjo ka ardhë, për qëfar arsye vëzër, se njëri ju është i lidhë për tokën e vetë, për bachën, për pemët, për perimet, për fmit e vetë, atë e ka thanë, vële hudhurrije, dhe e ka familje, e kështu më ratë. Këtë jo vëzër, këtë njëri nëse e vetë, qka do? To, qëtësin, pasurin, bachën, ndejen, fëmijët, gruan, të mbjellura, e kështu më ratë. Këtë jo në atë shka i lip, njëri ju në jetët e kësaj bote. Thotë Zotë i onë gjellë gjellë. E jo vetë duhe hadukume të kune lehu gjenne. A ka dikush për juve që s'ka me rak me posë gjennet? mos me pas kopsht, çka? Krejt kanë qef. Thot Allahu Xhele Xhelali. A ka dëshirë për juve që ta ketë një kopsht? Për çfarë kopshti? Min nakhilin, prej palmave të shumta. Wa a'nabin, dhe rrush. Dhe zër këtu Ibn Qayyim al-Juzeyyah e sjell një debat, a është hurmja më e mirë a rrushi? Debat i madh mes muslimanëve. Dhe e vërtet e thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah se kjo ndryshon me ndryshimin e vendeve. Dhe vëzën në Kur'an e gjejmë, se shumë për e njerëzve, kur lezojnë rrush, pall, dhe da s'ka diçka tjetër, kjo vëzër ka zbrit, me më të njohura të Arabët, jo me më të njohura të Balkanit, e as Amerikës, e as Kinës, ka zbrit me ato që ka Arabi i ka pas, Arabi vëzër rrushin e ka pas, se jenë më të mirë, andaj emrin më të madhë që ka e kanë pas, emrin më të madhë, çka e kanë bazë në gjuhën e vet, ai dini ku ja kanë dhënë rrushit. Domthon emri më i lartë, çka e kanë bazë, emri Karam. Karam e kanë gjuajtur rrushim, pse? Se te to vëzër, para ki ohon marrë te to mos me bazë raki. E rrushit patjetër nuk kanë. E pe pejgamberi çfarë ka thonë? Mos i thuni rrushit Karam, se besimtari o Karam. Pra nëse ky emër është më i lartë te ju, ata na për besimtarin, jo për rrushin. Mi po vëzër, a mund të më para mendu se janë kanë lidh për rrush këta? Apo, se piqasaj kanë jetu, piqasaj kanë pi dhe kanë hangër. Thotë Allahu Xhele Xhelalu, a ka dëshirë njani prej juve me pas gjennet prej palmave dhe rrushit? Dhe vëzër këtu, tani, nësë do dikush, po Zotë ju pas ka folë aty në Arabve, e për neve që ka vlen, po këshirë dhe vëzër së të mbot, këshumice e hoteleve që i kam me pesuje, njëri një dhe kam për shka krakijës. Po nuk, nësë s'ki krakijës të bëjnë malë. Thotë hotel, i mirë, kanë amas pa krakijë aty. Pra si më s'ketë rakijo është hotel, pak ma i dopt sa i tjetër, ja po? I ka tre ije, po si ka 4-5, pse? Se i mungon diçka pi haramit. Pra vëzër, rushi është, ajo është këja lip nejfë si njerit. A po? Dhe vëzër tani në muslimë, mi ka dhu se Arab që janë konë të lidhë për rushin edhe rakijë, zë në të dashë minëzit njëzë me pi rakijë. Ajo, haram, e ka valla u që haram. Mirë pa Allah e ka bo premtim për besimtartë, lezoj surën Waqia, Allah u dhot, ata do të pinë rakijë gjenet. Dhe zë surën Waqia, 67, besimtar do të pinë raki, veç ka thënë Allahu, la ju sot daun, si u dhem kryja prej rakijës dhe nuk dehen, la fia ghaul, nuk ban pijana ato, sikur që dalim plot për pijanave sot, apo? E lusë me Allahu që Allahu të namënsoje prej halalët, ja Rabbel Alemin. Thëtë Allahu Gjelluara, a ka dëshirë dikush prej juve, që ta ketë një gjennet, një kopsht, prej palmeve, dhe rushit të shumë, a'nab shumë, imbush me rusht, te gjirimin tahti e lënharë. Ka thonë dhe në ta në andë ka lumë, lumë këne, redhin lumejtë, thëtë Allahu Gjelluara, lehu fija mi kullit themarat, përveç rushit edhe palmeve, a i këtë frytët i ka ati, kretë frytët i ka ati, o asabehul kiberu, e ta një bëzër fillon kjo shembulli, thëtë Zotë i onë të bare kjo vëtjala, porse, e ka ka pleqëria. Dhe këtë shembul Hasan al-Basriu ka thonë, pak njerëz e mordin rash. E kemi shpjeguar këtë shembul Ramazan. Pak njerëz e mordin rash. Hasan al-Basriu ka thonë, jeta muslimanit, o qëtu edhe jo muslimanit. E merë rash këtë shembul, e ke mordin rash këtë jetën. Qëtu janë krejtë dhe? Kopshti, haja, pija, gruja, fmija. Ama, këtë vjene, fe asab, o asabehu l-kibar. El-kibar, pleqinije që kam i ba. Kjo pleqinija dhe zë në munon neve shumë. Andaj ka thonë poeti, a nuk ishe, thot, thinjat e tua, to, thinjat e bardha, qimet e bardha, a nuk tutin? Tutin, dhe zë. Njerëzit e parë janë tut për i kimeve të bardha. Andaj për nga mërë i jonë, s.a.s. i ka lëvdruar, ka thonë, mësi hek këto qimet e bardha. Pse? Mësë më nëti i ki 60 vjetë dhe më bosi 14, lej 60. Lej të të kujtoje që ati, se lej e sa atë në të kujtoj sa. Njëni thotë, a kanë apo 12, a këthema poshtë. Nuk këthe e sa duhë, nuk këthe e sa duhë, apo 12. Nësi i kipo 60, 70, qatë sa i kipo, nuk mund është me ndruhe. Shikosh ka tëtë Allah u gje, a është këtë kjo jetja po? O asabe hul kiber, a ma probleme kur të vjenë në pleçni, shka u ka me baj. Dë gjënë e pëzë. Thotë Allah u të bare kjo e tjana, e ka pleçria o le hudhërrije, edhe a i ka e vlatë, dua fe, i ka të vogël, i ka të vegjël. Fa asabe ha e asarun, fi hinarun, e kap këtë kopsht e asar. E asar dhe zërë është fri me madhe e nëzet, furtun. furtunë e madhe. Fihi narr, nat cilmet furtunës ka zarm. Zjarri Allahu xhela që ka vendos vrim. Fahtaraqat. E djeg xhenetin kët. E djeg kopshtin kët. Kedhalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Vëzë që toa rëzimeja jetës, vëllaj, sillu, pështillu që tuk i marë, pleshrije në sëneshtin, vitet së një hek, tarmën se di, të kalumës kishka i banë, tashmën se ki ndorë, ky njeri të ka që i zaift, gjithë këtë kipër e ka, thëtë Allahu Gjelluara, këdhelik, këshyre që shja u shpjegojmë në njerëzve faktët, këdhelik e ju bejjinu Allahu lekum, Allahu për juve i ka pru këtë, për neve, këtë të shtarë për neve, leallekum, shpresohet dikush për ju me morë mësim. Allahu në bëhë për atyre që ka morë mësim. Ja Rabbel Alemin. Do gjenë dhe shkatot tani Imam Bëkhaviju. Thot, kjo aje dhe zër, ka zbrit për atë se Arabët e kanë dashë këtë kopsht. Me pas rush, me pas hurme, me pas frite, e kështu me ratë. Thot Imam Bëkhaviju. Thot, fjallë Allahu të bare kjo e tjala, te gjirimin të htjel enharu lehufia min kulli themara. Aty ka prej gjdo fryti, keti ka qka ka. Dhe zërë njëriju mahnitët shpesh kër i ka krejt. Dhe kër i ka krejt, dhe zërë, qka thonë njërzit? Ruju tash. A thonë qështu? Dhe kjo dhe zërë ka pas kuranore. Një ditë për ditëve, kër ka zbit fjallë Allahu Gjellë Gjellalu hu, në Kur'an surë Maide, El jome ekmeltu lekum dinekum, wa etmemtum alejkum njëmeti, wa radhitu lekum u l'islam e dine. Kër ka zbit fjallë Allahu Gjellu ala, sot ua përsosa juve fejne, plëtsova krejt. Begatin time nda juve dhe të plëcova dhe islamin e zgjedha për juve fe. Ketë kanë kesh veç Omeri ka kajt. Ketë kanë kesh veç Omeri ka kajt. Edhe i kanë dhënë Omer, shka kanë, se po qanë kur dush më gzu, sa du plëcu feja. Qka thamë në Khattabi? Lemje kun lishej in të mëm, nuk mërin di shka të mëm, dhe se shkon të poshtë. Pro tash mërin i kulmi i fejes, tash vend të knena. Shlohet e poshtë. A në dhe zërë njëriju nuk e mërin kulmin, thot i banat a shkejt, që kejt i kam, me shpi, me vlad, kur t'ja nismi numru, vish një asë zguzën ti me përmen, edhe du t'me dektash. A kuptohet? Kejt i kitash, fijamin kulli themarat, kejt themarat, kejt pengët i ki, kejt frita t'i ki, hajde dhe t'fundit për mene, du t'milon kejt të. Thët Allahu Gjelluara, o asabehu l'kiber, e ka pleqëria, e pleqëria dhe zërë është problemi njerëzve. Jo rasisë Allahu Gjelluara e largon pleqërinë në gjennet. Shka të duhet, 90 vjetë, 90 vjetë me hinë gjennet. Shumë shumë duhet mu 90 vjetë. Unë nuk shohë, Allah. Ti thukë, nga të ma që ketë pëjmen, a i thotë, shumë të pasë, shka, Allah. Nuk jam të pasë, shumë puna nga zgoja. Ka të rëtësatët me hongër një banane. A ki nuk shkon. Duhet të katë, andë e ka thënë Alehi Salatu Selam, 33 mosha në alën gjenet. 33. Se është kulmi. As pleshrije s'kajshme, as mi 33. Kjo është mosha më e mirë, se në ka përmen, për nga veri jonë sallallahu aleyhi sallim. Andaj, pleshrija dhe zër, është ajo që ka i mundon njerëzit. Ta që keni pa, shkenca. Tu u lumtu mësë më plak. U lumto. U lumto. A më ne kemi bindje dhe zër, se kjo nuk ka zgjidhje. Thotë Allahu te bareke ve teala, walahu dhurriyyatun du'afa, dhe ky ka fmi të vogël. Këti ka bëvë zot, këti ka bëvë hazër, kur ju kanë bëvë fmi të vegjël se ka menuar disen. Thot Imam Bahawiu, evladun siharun du'afun ajaza, ka thon evlad të vegjël dhaif, zaif, ajaza, s'kan mundësi me fitu vet. Fa asabaha i'sar, e tamamu ka bëvë plak, as ka shka t'ju lojnë fmive, aska për veti. Kjo është eran. Thot Imam Bëkhaviju, e kap një furtunë e madhe. Wa huwa ar-rihu al-asifu allati tartafi'u ila as-samaa ka'annaha 'amudun wa jam'uhu a'asir. Ka thon kjo furtunë është një erë e madhe e cila ngritet deri në qiell, edhe kur ta shihsh prej larg duket sikur më kanë një mur i madh. Kur bëhet se kur bëhet ajo furtuna e madhe, shpesh për bën Amerikë kështu me radh, kjo furtuna kur e shaf prej larg, bësh i mledh senat. Ka vëzhur shumë e madhe. E ka thënë Allahu i'sar, se shtryr, mbledh. I mbledh këto gjëra. Thot Allahu xhela xhelalu fihi narun. Në ta ka zjarë. Në ta ka zjarë. A e dhe në vëzër universit me shka punon? Me zjarë. Me zjarë. Këtë universit dhe zjarë punon me zjarë. Dili punon me zjarë. deti punon me zarm. Me ja hek zarmin, njeri punon me zarm. Ti pa tjetër e ka me të nejt temperatura 36-35, se për në ndryshe, vdes. Se du të me nejt 35? Se du të me nejt 35? Se vdes pa temperatur. Ska shka ti gjek, gjera tësa du të mi gjek, vazhdimisht du të mi gjek. Shka thotë Allahu Gjelluala, fi hinarë, kja ka haru që kjo pëmë, shka o pjek me zjarë, a i shka e ka pjek dërqëtu a je gjek me dashtë. A da i rujo ati që ati ka pjek frujtat se ti gjek. E ti nëse nuk ja hedh ujin e imanit, ato djegën. A e kuptove far shembull dhe zërësht? Kjo shembull ma i ma që ka sidhë Allah në Kur'an. Dhe zëra, ka mundësi njani me thonë, mu ka mush, mu e bacha, me të mira, me pen, me perime, hiq dili se ka rok. Ti thonë, ha, jenë mene, Allah. Kove pa dil? Po, po, dhe, pa dil. Ska pa dil. Kret janë me dil. Kret janë me dil. E, qka ndohë dhe zërë? Qka nëse dili i shtohë takati, ti gdje ketë. E për mos i më dije këto vëzër, Allahu Jellala ka kërkuar prej neve iman. Ajeti që ka vjen më andej do na tregojë se patjetër është këto të mira mirujt me iman. Andaj shikoni, minjer vëzër, la'allakum tatafakkarun, minjer ajeti tjetër, ya ayyuhalladhina amanu. O ju besimtar, ngoni. Ngoni mos i djegni të mbjellurat e juve dhe xhenetet e juve. Thot Allahu te bareke ve teala, fihi narun fahtaraqat, nat fortun ka zjarr, e ajo e djeg kopshtin. E djek kopshti. Thot Imam Bukhariu, kjo është një shembull që Allahu Gjellala ka sjell për veprën e munafikut, për veprën e ati cili e bën veprën sa përshyje faqe. Vepra e ti duket mirë si kur një kopsht i mirë, me të cilin përfiton zotnia i ati kopshti, mirë po. Dhe gjëllet tani, kur plakët dhe bëhet me evlat, dhe kur mës shumë ti duhet kopshti, a i djekët. Ka thonë, kjo shembulli njeriu t'i cili del në ahiret, kur mas shumë ti duhet puna e vetë, se ka. O njeri o munu vëzë këtë dunja, o munu, apo, kur thonë, po munu mi, për qëka e të munu, Allah, një shpi, kimi lanë. Jam të munu për këto e vlatë, kimi lanë dhe këto. Mas shumë ti kur të duhet vepra, nuk e gjenë. Kjo ka thonë shembulli ati cili, punan e nuk e gjenë. Në këtë dunja vëzë, kur i duhet mas shumë ti njerit pare? Kur kush nuk don me pas punë me ta. A ki pa plakë që ka i thonë, rrej qatë tje shuj, rrej ma ka qoshi. A i në qatë kohë vëzër, andaj këto që janë munu me ja bori zi dhe plakët, kanë thonë, ta bojmë një penzi. Se? Se e dihim se së në mirë është të me të somë, që e ki penzien, që ti kina nalë nga parët e tua. Apo? E minë vëzër, kur o njeri plakë, qëfar ka nevoj? Ka nevoj për të holla. A ma të holla që i vinë pa mundin e tina. Në fund të imri duen të holla që të zinë pa mundin të zinë skita kat. Qka nëse edhe vlat i ki të vogli, atër probleme anama i komplikum. Se mi pas e vlat të mdoja, to të bim pare. Po kur i ki, kur ato janë dëvartë për ti edhe ti e i plak, zahmeti o shumë i madhë. E para më dhe zërë, Allah e shembolin, kur ti del në khiret, ti ki nevoj me fitu e me verbe që i ke ba, dhe kur kush të del në dim, s'ki ati me thanë, që hajdi e vlat të mi ju, ku janë e vlat të tu? S'ka haqi e vlat? Ti ki po shanë tut. Në kuptimin e ndihmës. Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, fihi narun fahtaraqat, kedhalike yubayinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun. Kështu Allahu ua shembullon juve, ua portretizon juve gjërat që ju ti kuptoni ajetet e Zotit te bareke ve teala. Do të jone këtë hadith se nga zer Imam Bukhariu në librin e tij, në tefsirin e këtij ajeti që ka shpjeguar Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu. Mirë po, për dërsa të mërim të Abdullah ibn Abbasi, në gjarja ka një rëfim para prak. Transmeton Imam Bukhariu nga Omar ibn Khattabi radiallahu anhu, se një ditë për ditëve i kam letë disa shokë pejgamberi sallallahu alaihi sallam dhe nuk i ka tregu kush janë kanë. Edhe ju ka thonë, du mi ju pyjtë sot për një ajet. Si e shpjegoni ju? Dhe shikoni këtë zelë sahabeve me ditë qka janë ajetet, si janë ajetet, si kuptohen ajetet. Apo, ka thonë cila është fjala, është fjala Allahu Gjellë Gjellalu, e jo e du ahadu kumën të kune lehu gjenne, këta ajet që ka jemi të shpiku neve. Kalu, vishën e vëzër, shumë është interesant. Dhe Omar Khattabi, o ka një njeri cili të ajtë s'ka shku dalaverja. Qoftë nëse o dukë sikur dërvishlëka jo. I ka thonë, qka thoni për këta ajet fjalë të Allahu Gjellë Gjellalu? Kalu Allahu alem. Allahu alem. A i ka thonë, qka menoni ju për shketa jetë? Si e vani të fësir ju, si djetarë, si ulema, qka jeni? Apo sahabët e me mësram? Ka thonë, që shkomentohet që kja jetë? Ajo që se ka ditë. ka dosh diskutoje apo të shtoje ilm. Ato ka thënë Allahu alam. Kini po disa propi njëzve, ti e vetë, dishka të Allah e di mas mirë ti. Shkjo që i ka thënë Umar Khattabi, fëgadi be Umar, u nervozu Omeri. Radiallahu dhe tha, kulu na'lamu ahula na'lam. Thuj, e di as e di. Transmetim tjetër ka ardhë, wallahi, lehelekna lëulem na'lam në Allah e ja'lam. Transmetim tjetër ka thënë, wallahi, shmi shkatru e na, mus me di që Allah e se di, a e di. Do më thonë, kur ti i dhu dikujna, që kjo mesele, që shënë, e thotë, wallahi, Allah e di mas mirti. Qëka të vjenë mi thonë, unë e di mërë që e di Allah, ti a e di. Unë e di që e di, omeni ka thonë, unë isha shkatru, mos me di që ta shka përma thunë ju. Unë e juve jam të ju vetë, juve jam të ju vetë. Apo, përshimu, kjo dhe se përdore kur do ti me majtë, përshimu, a këni pa, zakonisht përdore, përshimu, kur njeri nuk din, përshimu, që shë është e sakta, Allah e thotë e di mas mirti, apo. Po, na e di mërë që e thotë, Allah e di mas mirti, ti a e di ajo. Ka thonë Omeri, unë e di që Allah e di mas mirti, jo që dini, nuk ka nërvozue. A imë su ka nërvozue, si kjo manovër, kjo manovër. Pasaj, ka thonë Abdullah ibn Abbasi, që ka nërvozue farë edukatë ka pasë Abdullah ibn Abbasi? Ka thonë, o prisi besimtarve, fi nefsimin hashejën, o prisi besimtarve. Ka thonë, si dibe nefsa të marni një me anamu, nuk i di a e sakta. Që ka nërvozue, e devi me të mlojtë. Që ka thonë, unë e di, Omer, unë e di. Ka thonë, a tu mu sill diçka nefs nuk e di a e sak, sa shkëre ti. Kjo dhe zërë është edebi madh i Abdullah ibn Abbasit. Ka thonë, a tu mu sill diçka nefs. I ka thonë, Omer Khattabi, kul ibn Akhi, wala tahqir nefsek. Ka thonë, thuje, o, djali vlavit tem, mos e nënshmo vetë. Sa e koni ri, 15 vjetë, 16-18 vjetë i ka basë, kur ka nejtë në këshilën e Omer Khattabi. Ka thonë, Abdullah ibn Abbasit, kjo është një shembull që e ka sjellë Allahu te bareke ve teala për veprën e munafikut, i cili punon por jo në bindje për Allahun te bareke ve teala. Thot Omer Khattabi, li rajulin ghaniin ya'malu bi ta'ati llah ba'ath Allahu lahu ash-shaytana fa'amila bil ma'asi hatta aghraqa a'mala. Omer Khattabi ka kthi, ka thon, po kjo është shembulli i një njeriu i cili është i pasur, ka bo sadaka, ka dhanë vepra, pasaj ka arë një shejtan të ky, është nëzit me bo gjunahe dhe ja ka djekë kopshtat. Kshej ka punohet. Zotin arrujt nga djekë e veprave tona. Andaj, Abdullah ibn Abbas për ka dhanë, kjo shembulli munafikut, e Omer Khattabi ka detalizuar. Që shtu i dhe kjo? E kjo shka do më dhanë, dhe zërë? Kjo do më dhanë se ne jemi të ekspozuar para djekës punve tona. Nuk o letë mi mledhë punët. Nuk o letë mi rujtë punë, ti e banë një punë, ama me rujtë o shumë ranë. Me e qurë dhe edhe nga khirat pastër, është e ma. A ki pa vëzë ti kur e merë një sen, edhe do me e qurë përshimë 4.000 km ma largë. Nëse kjo ndikohet prej ajerit, pinzatit, piftoftit, ti e pështele, pështele, pështele, pështele, pse? Si do mos nësa është ushqim. A ki pa vëzë kur delë qumështi, a delë pi lopës i nëzet. Po ti nuk eshte ata në furë për me rujtë. Ti eshte një frigorifer. Se? Se ajo, anëzësi, nëse riprishët, anë e futë frigorifer. Në nëzër duhet mi pasi sa prej frigoriferave, që në airu në vepra deri në akhirat, se nuk është letë. E lushme Allahun që Allahu te bareke ve teala, na i mëson miruajt veprat e tona. Pasaj thotë Allahu te bareke ve teala në vazhdim, që ti morim edhe këta ajete dhe me këta e përfundojna. Thotë Allahu gjele gjelalu, ja ejuha alledhina amenu, enfiku min tajjibati ma kesebtum, wa mimma akhrajna lakum min al-ard. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأملكم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم فضل الله تبارك وتعالى او يتصدقني بسور كيو بزتاني اش كشيل سي دوت يبه صدقه سي دوت نضاد غا باسوريا بر الله سبحانه وتعالى فضل الله جل جلاله او يتصدقني بسور ndani dhe jepni nga pasurit tajjibatin ma kesebtum, nga halalët e juve. Ka ardhë di komente, ka ardhë di komente. Thoda Imam Baghawiu, min tajjibat ej min khijarin, nga sendet më të mira që i keni, nga sendet më të mira që i keni. Ka thonë Abdullah ibn Mes'udi, ej min halalatin, nga halalët e juve. Pra është komentuar me dy komente. Min tajjibatin, min tajjibati ma kesebtum, wa mimma akhrajna lakum lë ardhë. Tajibet e mirë. Po e mira i ka dy mana. E mirë, ma e mirë në cilësi dhe në performancë dhe në halal. Tu dijet janë cakta. Nga halali ma i mirë. Nga halali ma i mirë. Po shemë u ti ki disa prej artikujve. Keti ki halal. Por kur tjep sadaka, nuk e merë të shkocëtën. Për merë atë mirë dhe e jepë. Kështu ka thënë Abdullah, Abdullah ibn Mesudi, e dhe tjere prej djetare. Gjithashtu ka ardhë, për tefsirin Allahu, të fjallin Allahu Gjellë Gjellë, lua mimma akhrajna, lekum minë lë ardhë. Dhe nga të mbjellurat, të cilat dalën prej tokave t'juve, pa punën e juve. Ju e dini, pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, e ka bë për drithrat. Nëse ki tokë, edhe ajo kanë gjerë të mira. Nëse ti s'ki punu kur gjonta, e jep 10%. Por që mu ki drith, shfarë dhe ko për elbit, pasull, e kështu mëra. Nëse ato për që mu kalojnë mbi 670 kg, i kem lehet 670 kg, i kije. Edhe ti asë se kesh lu ujin, asë kesh lu pompa, ati asë kur gjojqë. Allah e ka shlu shi, ka dal. Edhe ti im letësh, e këshirë janë 1000 kg. I jep 100 kg për qësajna. I jep 100 kg, se e jep 10% nga ajo që ka ti s'ke investu kur gjojqë. Mirë, nëse ti je mënu pak, ja ke drejtu pak shijut ku me ardhë, ja ke shlu do kanale, e ke këshirë dhe një herë mos prishet dhe kështë me radhë, ka thonë ale i salatu e selam, atër gjysë më në 10%, 5%. Nëse janë 1000 kg, i jep 50 kg. A dhe ka thonë Allahu Gjilluala, wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Dhe ajo që ka ne e nxjerrim për juve nga toka. Nëse ti punon, e jep 5%. Nëse ti s'ke prek hiç, ka dal, o ka mush Allahu Gjilluala, bereqet. Atëherë i jep 10%. Sa ti jesin ty? 90%. Edhe nuk ban me thonë kjo toka jeme. Kjo toka e Zotit. S'ka në këta hise fukaraja. Ka hise fukaraja në ta. Ka hise fukaraja. Nëse është pa prekjen tane, i ka 10% fukaraja. E nëse është me prekjen tane, i ka 5%. Për vlerësimin që Allahu Gjelluala e ban për mundin ta. Gjithashtu dhe Allahu Gjelluala, ma kesebtum, dhe kjo shumë në rasime. Ma kesebtum. Atë që ka ju e fitoni. Këtë imam Ibn Bakhaviu, bit tijarati, was sinaati. Me tijaret, me trekti dhe me mjeshtri. Do më thonë vezër palje nuk zbrit për qile. Që që kanë shumë prej sufizda. Po kjo dhe të kjo sufizm ju ka i pak edhe atyre shka firën e hlisunet. Thotë Allah i ta qënë riskin. Allah i ta qënë riskin. Po nuk ta qënë për qile. Nuk e kena patë, njërë të zbrit për qile. A në Khattabit, kër i tha njani, kër i tha kusht furnizon tyje, ki të jam sushtë e shakitën e Omër Khattabit. Tha Allah i. Omër Khattabit, thotë kusht furnizon tyje, bebur? A ki tha e vlatë të shpia, po? Kusht jep, tha tyje? Allah i. Kini po të shakurban si dërvisha? Allah i. Tha, mjerë për tyje. Mjerë për tyje. Po thonë, kurve se ku më patu zbrit altan për qile? Ka zonë më të fëlla pjesë e tokës. E zbrit altan, shkoj edhe në ti marë ato. Jo, ma keseptum. Shkoj zë me një jetë, Allah e ka rëzim. Ma keseptum. E ke fitue. Pa tjetër është me fitue. Pa tjetër është mu mundue. Gjësën shka vjen pa mundim, lezër. Gjësën shka vjen pa mundim. Shumicat e rasteve. Nuk është për asaj shka njeri ju e ka fitue halal. Nuk është pa mundim. Ska halal, nuk e ka bërë liqë, dikush me fitu pa halal. Ma të shiko, këtë një shka të trashegojnë pasuri. Edhe nuk e din se kjo a bo me mund. Aje hum. Aje hum. Tëtë Allahu te bare kjo e tjara. O mi ma kërëshnale kumin e ardi. Dhe ajo nga qka unë ne e kemi nxjerë prej tokës për juve. Pra 10% kur ti nuk e vadit tokën. Dhe 5% kur ti e vadit tokën. Dhe gjënë shka të tani. O la të jem me mul khabi themin hum. Dhe kur të zgjedh një pare për sadaka. O la të jem me mul khabi themin. Mose min një matë ligën që ka e kini. Në gjamin e pengamberi tonë sallallahu aleyhi sallem, në kone pengamberi sallallahu aleyhi sallem, sahabët kanë bunu me hurme. Ju e dinë në kone pengamberi sallem, ka egzistu një dhomë, kanë nejtë njërës e sëtë janë qëjtë ehlu suffe. Ska në pas pare, ska në pas shpia, ska në pas gra. Djemë tris, ati kanë nejtë e buhurera, radiallë, dërsa amartuhe. Edhe sahabët, kër i kanë vjelë, do më dhonë, të mirat e veta, prej hurmave, e kështu me ra, i kanë morë disa kalavesha, edhe i kanë varë në gjami. I kanë varë gjami me morë fukarat që ka silën e për gjami. Aba? Edhe disa për i tyre, kër i ka morë kitë të mbjellurat e veta, edhe i ka da ato të mirat, i kanë me do që s'ka qef mjamër, Domthon, çiç ka ardhur për shembull, el hashaf. Në çka dopt. Edhe i ka varr, ka thonë të hajnë këto fukarat. Ka zbrit Allahu xhela jet. Ola te imam el khabith amin. Do mos shihni vat kalaveshin, mar Allah se më sta. E pse çaj e mira për ti, ha? Allahu çka thot? Nëse jap sadaka, ola te imam el khabith amin. Çiç ka thonë? Tunfiquna ola sun bi akhidi. Çaj ibn tjetër ta vat se ha. Çiç ja apo ka shumë prej të tjerë përdorin. Po thash ti heke me çdo tesha? Ha, çapo duaj gruaj të heke me çdo tesha bash ta lirojnë avenin. Jap janë ai fukarajës. Në rregull është me dhën fukarajës, o më nuk ka sadaka. Nëse ti nisan ti nuk e vlerëson vet, nëse ti nuk e merr vet, nëse ti çata me ta pruti dikush, çka thot Allahu xhelel xhelalu? Illa an tughmidu fi, me ta pruti dikush, dikush çata hedije, ti thu, hajt mas më ke prua ama. S'ka kur janë ta. Ki po dikush kur ta bën hedije, po ti e di se ajo nuk ka as mushme, apo? Merë Allah 5 dinar moj. Ti munosh, tamam, masi mi ke pru hedije, po s'kam ben, qka ti baj atyre 5 dinar me ole. E kur i morën disa kalavesha sahabët, disa për i tëre, me merë së tëre ti haje. Qka tha Allah, shikove zërë, Kur'ani dhe zërë, nuk i servilosit kërkujna. Nuk do të hajtë masi e munu, që e munu, është me munu mirë, është me pru të mirë. Apo, e ki po disa njës përshimë, dhe ti lamë dhe të qëto sejnë në gjami, mësë pi përdorë dikush. Apo, kjo, bëjmë me beqet of mi, thot në të lunë që të në gjami, ta shprazi se jam të maru unë atje, jam të maru në kuzhin. Dhe gjamia nuk apë mbeturina jo, të Allah. Nuk apë gjamia ti me lujt me gjamia, kjo, kjo ven i lartë. Për nga mberi jonë, sallallahu aleyhi sallem, ka dhënë nëse një njeri atë u falë në gjami, edhe ti ki qëllu në gjami, edhe thu hajtë lezojë në Kur'an, ka dhënë mos lezo me zonë. Mos lezo me zonë. Njëri thotë, mu nuk këmë interesantë, jam të lezu librin e Allahit. E keni po dërvisha kurban? Thot nuk kom interesan, unë e vepër të mirë jam të bo. Ti e të bo vepër mirë, baza e gjamisa mu falë, aja të falë. Beli sa ta sosë e namazit të skime le gjume za. A kupton regullë, regullë. Jo, merë allo që këtë libra që këtë kuran, që të qënë në gjami, pse allo? Merë që të libra qënë në gjami, pse? Kipa, se kjo dhe zërë, përshfar është, se njësë nuk e vlerësojnë. A bo, thot merë që të fminet ngojnë derë, sa i zëngoni mali ki ka që fminë aty. Ose këto fora nuk shkojnë bet as te hoxha, as zotit kemi ja kallzuar. Po unë nuk i ha këto fora. Po ti, unë nuk i ha këto fora. Jo be këtu. Po këtu me ta pru, një djalë që ja pak më gjeni, 5 vjet. Po mos ma bëj gare. Marrë me këtë fëmijë çojën park atje. Ama na vëzë dhe kena bo fejen në senin e funit. Edhe na fejen kena qef, mu kanë si bashkja jonë. Shka dujna gjujna? Morna, kapna, gjujna. Shka tha Allahu Gjelluala? Wala te jemme mu khabithe min. Mos gaboni me zgjedh gjërat. Çikosh ka thon el khabith. Sani lig, sani çuti se do, i te gjujti. Aç ka ti e gjun mos ja jap hedije dikujt. Mos ja jap hedije dikujt. Fot Allahu xhel xhelalu, walastum bi akhidhi. Po ju vet nuk e merrni këta. Ju vet nuk e merrni këta. Illa an tughmidu fi. Po sa se imshelni si. Ki bodi kur tamam lejt. Jo lejt, lejt e lejt. Ama kjo nuk i vetë si ta ka bo qefin. Edhe zë kur t'ja hipsh dikuj dhuratën, duhsh me gëzue. E jo me ngërkue. Jo me ngërkue, duhsh me gëzue. Duhsh me asos punën. E jo me thonë, ja dhashu në dhata shajnë në të baje qarë. Ja nuk shumë kështu dhe zë. Thëtë Allahu Gjile Gjelalu, wa'lemu enë Allah e ghaniun hamid. Dine, se Allahu është i pasur. A i s'ka nevoj për sadaka. A i ti ka dhanë parët ti me s'provu. Fukaral me s'provu. Ghaniun hamid. Zoti është falëndërues, edhe i falëndëruar. Nëse jep mirë të falëndëron, ta kthen. Ama nëse jep gjërat liga, çka me ta kthie? Çka me ta kthie? Andaj njeriu duhet më pas kujdes kur jep sadaka. Dëgjoni për shembull, si ka ardhur nga hadithet e pejgamberit s.a.s. në këtë çështje. Ka transmetuar Imam Nesaiu dhe Ibn Majah, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alayhi salatu wassalam, in atyaba ma ya'kulu ar-rajulu min kasbihi. Wa inna waladahu min kasbihi. Ka thonë për nga mbele alai salatu selam, gjëja më e mirë që e ha njeri, ma e pastërta, është ajo që ka e fiton vetë. Dhe e vlad i vetë është nga fitimi ti. Dhe e vlad i vetë është nga fitimi i tina. Hadit jetër nga për nga mbele jonë salatu selam, hadit se kanë zirë Imam Ahmedi nga Abdullah ibn Mesudi radiallahu anë, se për nga mbele jonë salatu selam, ka thonë hadith. Dhe gjënë e këtë hadith vëzër. Me gjithë se është i polemizuar në mesin e djetarve, i për djetarë kanë thonë me anane ka sahih nga pejgamberi alayhis salam dhe kanë zirë Imam Ahmedin në musnedin e tina dhe gjithashtu Imam Bukhariu në Sherhu Sunne në librin e madh të tina. Thot alayhis salatu wassalam, la yaktasibu abdun malan haraman fayatasaddaqu bihi fejete saddaku min, feje këmëllu Allahu min. Thot për nga mërë a.s. Nuk fiton dikush pare haram, e pasaj pica saj pare jep sadaka, e që Allahu t'ja pranoje. Nësë t'ja pranon. Pasaj ka thonë, wala yunfiqu minhu fayubarak lahu fi. E nuk jep pica saj pare aj, e që ti jepët bereqet në ta. Së mund është ti me fitu me raki, e me dhonë sadaka, që që bosh është trend. A do milo pare që ke fitu me krim, me plash, me drog, me raki po. Qa o banu humanitar banu? A ba? Nuk shumë kështu Allah. Nuk mund është me zotit mi bada lavera ti. Dë gjënë shka të talë i sëllat e sëllam. A edhe nëse e jep, si jep Allah i bereqet. Vëllaj njërës kanë me e shah, ma shumë. Thot a lejë sëllat e sëllam. Vëla jetë trukuhu, khalfe dhahrihi, illa kene zaduhu ilën nërë. Dhe nuk e len qatë pare për mas vetit, familjes vetë, vetë se bëhet ajo, qëfar? Shtysja e ti për zjarë. Qata e ka furnizimin për zjarë. Ka me shku në zjarë me atë pare. Ka thot a lejë sëllat e sëllam. Inna Allahe la jem husseji e bisseji. Allah nuk e pastron të keqen me të keqe. Nuk thëtë Allahu gjelluala, ku e ki fitu po, jepë e së të akotë pastrodi, jo, së pastrodi ajo. Thëtë Alehi Sallatu Selam, walakin jem Huseyje e Bil Hasen, por Allahu e shlyën të keqen me të mirë, inë el khabith e la jem hu el khabith, e liga nuk lahët me të ligë. E qka vanë dhezën nga pasuria e cila fitu me haram, ha? Jepët për pëtu penduar, jo së të akotë. Ja qonë dikujnë atin za dyqish mësë të more veshë, ja le dhe ikë, edhe i thua Allah të pranon. Tani mundohesh me fitu pi halalit dhe jep sadaka. Nuk e pranon Allah i sadakan nga pari haram. Hadithja që ka të zhjeli ma Bukhariu, ka thënë alej salat dhe selam, inna Allah e tajib, Allah i është i mirë, vështë mirat i pranon. Vetëm të mirat, i pranon. Kjo është dhe zërë, shkurtimisht ajo që ka mërmejnë djetarët në këtë kontekst, në ajetin e Zotit të barë kjo e tjana. Në kam dhe zërë dhe ajeti fundit, dhe me këta do ta përfundojna, thotë Allahu të bareke vë tjala, e shëjtanu ja idu këmul fakër. Shëjtani, e vëzër, shka lip të shëjtani? Pse hini ta shëjtani qëtu? Se vëzër, këtë që këtë të lovi, këtë degradim, këtë anim ka nefësi, të banë shëjtani. Të gjënë është ka thotë Allahu të bareke vë tjala, e shëjtanu ja idu këmul fakër. Shëjtani ju kërsnon me fukarallëk. Thotë imam Bukhari ju, e ju khawifukum bil fakri. Ju thotë ma se keni me metë fukara. Qysh ka arë për shemull? I thotë nefsi, ka dale vendosën biznis, ka dale futën trekti, ka dale se ki e vlad, ka dale se piti ka detyra, mëse jepë sa ta ka prit. Kjo është blëzër friga për shëjtanë. Dhe gjënë shka të Allah u gjë, e shëjtanu, ja idu kumur fakër. Shpi shëjtanit vjen, që ka vëzër, s'ka thamë fukara lëki, tu ta pi fukara lëkit. Mone me, shejtani sën të abje fukarallëkin, ama shejtani të frikson me fukarallëk, se shejtani kur dhjene në risku pi Allahit, për ti së në nalë, s'ka ta ka dhe shejtani me nalë shiju, s'ka me ra, jo, ama a i mund me të tutë veç, anë njeri ju vezër, shiko, vetëm me e kuptuë, raportin shka e ka, me shejtani në nërmitësi, e kuptuën këtë lojën shka ndodhë me ta. Thotë Allahu të barë kjo e tjala, e shejtanu ja idukumul fakër. Thot imam Bëgawiju, shejtani ju tut me fukarallëk, thot i thot njerijut, mbaj parët, mos i jep sadaka, se jet fukara. Mbaj parët, mos i jep sadaka, se jet fukara. Apo i thuët këtina nga anët të tjerëve. Për që më ka njerë nëzër fjallë në shejtani të jetë dëgjon në gjune kryestane, në gjune djelit tanë, gjune shdustit tanë, gjune kopratëzve, me bo me nejtë me kopratëzë. No, menjat livrit, oda. Menjat livrit. Kujti quve, thot të pala, oda. Po thasht të minimajve. Po hemen menbe. Ulemo se bëhat nesër luft, thot majqët i të shpia. Ti të povla, për ki gjunave s'ka me angrë, ka fmi, ka vlat. U mërdhenë në këto piftoftit. Maj mërdhat të shpia ti. Le, shikove se këtu janë njës të poshtër. Këtu njës të ligë. Këtu menoj veç për vetë, këtu janë egoista. Këtu adhurojnë vetë vetën. Të nuk e njofin asë Allahun, asë akhiretin, asë ditën e gjikimit. Jepë Allah parën, jepë parën musutut. Andaj ka thonë me nësam, Bilalit, enfik Bilal, jep Bilal, musutut pi Allahit, ta këthen Allahu gjilë gjilalu, jep e parë. Musutut dhe zërsa Allahu nuk ta këthen, ta këthen Allahu shumë fish. Andaj a jeti shka e mërëm na, me thëllu ledhini unë fikune, e muale unë vise vilila, ke me dheri habbe, pinja në 700, pinja në 700, dhe zërë, kjo punë e madhe. Wallahi, së një shti parët dikun, as në bitcoin, as në krypto, as ku ta di qka prej mënirave dhe kanaleve, e asën ishti të Coca-Cola parët, sikur që ishti të Allahu Gjelle Gjelalu. Ama vesh me pas imanin, bingen, o Zot, i dhash për ti kur kush se di, vesh ti. Wallahi kemi pas që ta këthen Allahu Gjelle Gjelalu. E lusme Allahu të nabaje për e tërë që ka japë mi, sadaka ja Rabbel Alamin. Thotë Allahu të bare kjo e tjala, ju tut shejtani me fukarallëk. Edhe tani dhe zërket e dini mosh, tash globja tut tut pi fukarallëkit. Ama prap, han, pin, han, pin, vishën, kanë saltanatët e veta, lasdrit e veta, zgjedit e veta, se hakta e hakta. Qëfar krizë e ki i ti, Allah? Qëfar krizë, Allah, që 60 vjetë ti, ki 60 vjetë, 70 vjetë që zgjedit? Jo, këta se du, këta e du, e këta se du, e këta e du. Allah, Allah, tu ju të fukarallë këta. Po në nuk e njofë në Rabbul Alemin, në nuk e njofë në Zotin ton të bareke vë tjala. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, ju tut me fukarallëk, wa ja mburu kum bil fahshe. Dhe pasta ju thot me bo veprat liga. Kanë thonë veprat liga, qka janë? Ha, veprat liga, qka janë? Kanë thonë, ej bil bukhli wa men iz zekat. Ju thot, mos mës jep dhe mës jep zeqatin. Mës jep sadaka dhe mës jep zeqat. Por sara që jo dhe zër? Sa je di se në zeqat është pasërtia. Zeqat është bereqeti. Zeqat, me zeqat trunë Allahu Gjellë Gjellalu. Me zeqat trunë Allahu të barë kjo e tala. Manë në dhe zër, surë A'raf, surë A'raf. Lezone të shpijet tani se kona kam barue, mësë ju mojnë a gjatë. Surë A'raf, Allahu Gjellë ka përmen zeqatin. Ama kure ka përmen Allahu zeqatin, e ka përmen rahmetin. E ka përmen rahmetin. Inë rahmet Allah, inë rahmeti wasiat kulle shej. Rahmeti jam e ka përfish do sen. Wasa ektubuha lillezina yu'tuna az-zakata. Shumë është interesant çka ajet Allahu. Sura A'raf, sura 7, lezohet të shpia. Allahu thot, rahmeti jam e përfshin çdo sen. A për nahiret kam ja ushkruajt kujna? Kujt kam ja bëu hisë rahmetin? Ata çka ja japin zekatin. Kanë thënë dietart për namazi këtu zbanat mohabet. Zbanat mohabet namazi. Ama pi namaz live rahmetin e morin ata që ka japin zëqatin. A kupton zë sadakaja kumrin të Allahu Gjellë Gjellalu? Kumrin? Dhe zër, në Kur'an, do të amorë me velejnë Allahu të barë kjo e tjala. I vdekuri, dhe zër, i vdekuri. Kur vdese, i kërkon dy këthime. Një këthim me dy mana. Këthimi parë, thot, o zot, këthem, a'mel salihan. Dëbëj veprat mira. Dëbëj veprat mira. I dyta, qysh është? Këthem o Zotë, për qëfar? Fe e sadaka. Këthem o Zotë, jep sadaka në dunja. A më dhe zë këto momente që ti ka falë Allah, mundësi që ti ka dhënë Allah, mund është me e blej gjenetin pin dunja. Me pak pare. Atje dunjan me dhanë së ta blejnë Allahu Gjelluara. Dhe nuk ta pranën. A në shiko dhe zë shka dhënë Allahu Gjelluara, wa je muru kum bil fahshe, ka thënë imam el Kelbiu, kullu fahshe in fil Kur'an, fe hua zina illa hadha. Ka thënë imam el Kelbiu, ka thënë mufesiri, ka thonë gjdo emër që vjen në Kur'an fahshe, e ka për qëllim zinajen. A i thënë anë fahishe? Gjdo fahishe në Kur'an, është zinaja. Pos që këta jetë, është kopratia. E ka quajtë Allahu kopratin amoralitet. Shikonë dhe zërë? Mos dhanjën e zeqatit, Zotin Kur'an se ka quajtë? Lezoj e dhe zërë. Ajeti 268. E ka qujtë kopracien, më zdhanëmën e pareve, amoralitet, barabar me zinajën. Zotin arrujtë, Allahu Gjellewala, në bafi atyre të sëtë, nuk e shtërëngojnë do orën e tërë. Thotë Allahu Gjellewala, në vazhdim. Wallahu ja idukum maghfiratem minhu, wa fadla. E Allahu Gjellewala, ju premton juve diçka tjetër. Qka ju premton? Maghfiratem minhu. Mi au falë gjunaat juve. Shumë njerëz dhe zërë, zakonisht kërë rezojnë këta jetë, thotë, pse Allahu ka thonë, shejtanit tut me fukarallëk, pse s'ka thonë Allah, Allah ju premton pare? A janë plot për njerëz në gjithdo? Sa është paralel kur da bash, shejtanit tut me fukarallëk, do me thonë Zotit tjep. Po këtu zërë Zotit nuk ka thonë tjep. Lëzëm me vëmendje. Lëzëm me vëmendje. Wallahu ja idu kum më këfirat e minu. Zotit kam ja ufa gjunaat. I përnkaj me gjëzit dhe zërë i Zotit komentit. Dakik i holë. Shikoj çka thot. Allahu ja nuk ka thon këtu kam ja ajo tuti shejtani me fukarallok mos u tutë se unë ju jap. Jo, ka thon unë ju fali. E tash dikush thot, Po në falë ama parët, kush më janë parët? E Allahu gjithashtu ka thotë më kaimë xhezie. Allahu po thot tyje, nëse ti nuk e ngon shejtanin, unë ty të fali. A kur të fali, sa të jap këshire? Këshire gjunaqarëve që ka ju jap, sa ju jap? Që ka ta mërmenje aty në që ka së mbojnë gjuna? A ki qarëve që? Pra Allah jehudijës ja ka dhanë miliard tokë, miliard pare, miliard ajta Allah janë qafir në gjenem, sa të desë e shkon në gjenem, Zotin Rubi Gjenemi. E i bënkaimi thot, Allah ku në prëndon falje, që ka në thot? Thot o besimdar, ajte po qafirin shka i kum, sa i kumë dhanë, a janë qafiri kumë dhanë. Kur të ti fali gjuna o ti, sa ta mërmenje ta japë? Pro këtë se du, shire se i këmë dhonë. Sikur kur ti i thu dikujna. Shire Allah, unë i një maj edhe dove shka hitë si ba, si së një baj hitë. Po ti të kam dosë më sutut. Unë i a këmë dhonë këti 5.000 euro, ti shembul. Ti më sutut. Dhe zërë Allah u shembul dhe ma i lartë i tina. Allah u thotë, unë i o fali juve gjunaat. E një i thotë, e parja ku a këtu parja? Shikur, vazhdim shka ka thonë. Ua fable dhe shtesa. E këto shtesa, dhe zërë, nuk mundet mi morë pos a i cili ka besu Allahu të barek e vëtjala. Thotë Allahu gjelë gjelalu, Wallahu asion, Allahu shumë i gjan, shumë i gjan, jep shumë dhe së mund është me e kufizue dhanjën e Allahu subhane vëtjala. Pase ka thënë Allahu gjelë vëtjala, alimun i dishëm, e dejaj kujtja shton, kujtja pakson, këtë e ban me urësin e tina. Dhe për këtë urësi, lezer, Allahu gjelë ka zbit ajetin tjetër, nëse do një vazhdojna, por ma mirë me ndalë për shkak koncentrimi. Ajeti që ka vjen dhe zër, preferoj me lezu të shpia. Do ndalimi pak ma gjatë. Do ndalimi pak ma gjatë. Gëse dhe zër, gjëja me e madhë që ka alë në Kur'an, pas pengamberis, cila dhe zër, pas i njeri o pengamber, mas qësaj, kësë mërinjët, cila që mundet me mërin njeri, cila dhe zër. Lezone ajetin 269 në sunë e Bakara. Lezone, hullumto vetë pak dëfësirë sa mundesh me hullumtu, lezone që ka të mundesh me më ulumtun këtë temë, pasaj na me lejnë Allahu te bareke, vetëm do të sjellim fjalët e dietarëve, gjëja më e madhe vëzër, pas pejgamberisë, që mund të mu arrijë cila vëzër, urtësia. Me qenë njëri i urt. Andaj me qenë i urt, o më i madh se më koni dishëm. I dishëm edhe kompjuteri, po nuk ka i urt. Informat këtë kanë, më i urt, ai urt diçka tjetër. Andaj shumë prej dietarëve kur e ka komentuar yutil hikma, ja jep hikmetin kujdoje, kanë thonë, ja jep pengamberien. Mas pengamberis, urtësia është shkalla që ka mundësi me mrije besimtari. E lusë për Allahun që Allahut në vojë për të urtëve, për atyri të sëtë nuk janë kopratës, janë të gjymert, janë fisnik, janë bujar. E lusë për Allahun të bare kjo e tala që zotë janë gjele gjelelu, kujtë që kemi qëlluar, Allahut në shpëvlen, kujtë që kemi gabuar, ka qenë për e meje dhe për shëjtanit. E lusë për Allahun që Allahut gjelat në falë. E lusë për Allahun të bare kjo e tala që zotë janë gjele gjelelu, ta indriqon mendjet tona me Kur'an, të ndryçon shpirtat tonë me Kur'an. Elus bi Allahun te bareke ve teala, çezoti on xhele xhelalu, na mundson me mri muajin e Ramazanit, duke qenë me shëndet dhe me iman. Aqulu qouli hadha, astaghfirullah li ve lekum fastaghfiruhu, innahu hul gafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.